bahçede dik dalı, amanın bahçede dik dalı. Dibinde gördüm yâri, dibinde gördüm yâri. Sen otur da söyleyeyim, amanın sen otur da söyleyeyim. Başıma gelen hali, başıma gelen hali. Kıyıdan, kıyıdan, kıyıdan gel, ortası çamur kıyıdan gel. Kıyıdan, kıyıdan, kıyıdan gel, ortası çamur kıyıdan gel. Yansın diye, amanın gaz koydum yansın diye. Al giydim sarsın diye, al giydim sarsın diye. Kimseleri almadım, amanın kimseleri almadım. Nazlı yar alsın diye, nazlı yar sarsın diye. Kıyıdan, kıyıdan, kıyıdan gel, ortası çamur kıyıdan gel. Kıyıdan, kıyıdan, kıyıdan gel, ortası çamur kıyıdan gel. Kıyıdan, kıyıdan, kıyıdan gel, ortası çamur kıyıdan gel. Kıyıdan, kıyıdan, kıyıdan gel, ortası çamur kıyıdan gel. Kıyıdan, kıyıdan, kıyıdan gel, ortası çamur kıyıdan gel. Kıyıdan...